Victor Hugo. Taligon. 1838. 19 Mayıs. Seslendiren Akın Altan. San Fluanta sokağında gösterişli bir köşk ve bir lağım vardır. Soylu, zengin ve donuk bir yapısı olan bu köşk, uzun süre Anfantodu Köşkü diye anıldı. Bugün ana giriş kapısının üzerinde şu yazı okunmaktadır. Taligon Köşkü. Bu sokakta oturduğu 40 yıl boyunca, saray benzeri yapıtın son sahibinin, belki de hiçbir zaman o lağıma gözü ilişmemişti. Taligon, garip, korkulan ve sayılan bir kişiydi. Asıl adı Charlemagne de Perigueux'du. Machiavel gibi soylu, Gondi gibi papaz, Fuşi gibi papazlıktan ayrılmış, Volte gibi nükteci ve şeytan gibi topaldı. Denebilir ki onda her şey kendi gibi topallardı. Cumhuriyete adadığı soyluluk, Chondemas'ta sürüklediği, sonra da ırmağa attığı papazlık, 20'den fazla skandalla ve bir gönüllü ayrılıkla bozduğu evlilik, aşağılık davranışlarıyla alçalttığı zeka, sözün kısası her şey. Bununla birlikte bu adamın bir büyük yanı da vardı. İki devrin görkemini kişiliğinde birleştirmişti. Hem eski Fransa krallığının, hem Fransız imparatorluğunun prensiydi. 30 yıl boyunca köşkünün içinden, kafasının içinden aşağı yukarı tüm Avrupa'yı yönetmişti. Gerçi devrimcilerin kendisine "sen" demelerine ses çıkarmamış ve ona alaylı da olsa gülümsemişti. Ancak onlar alayı anlayamamışlardı bile. Çağının tüm insanlarını tanımış, gözlemlemiş, düşüncelerini bilmiş, zamanının tüm düşünürlerini sarsmış, altüst etmiş, incelemiş, derinleştirmiş ve bereketlendirmişti. Ve hayatında öyle anlar olmuştu ki, uygar dünyayı oynatmakta olan iplerden 4-5'ini elinde tutarak, Fransızların imparatoru, İtalya kralı, Ren Konfederasyonu koruyucusu, İsviçre Konfederasyonu arabulucusu 1. Napolyon'u bir kukla gibi oynatmıştı. Temmuz devriminden sonra, baş danışmanı bulunduğu eski krallık yıkıldığında, o 4 ayak üstüne düşmüş ve 1830 halkına, bir taş yığınının üstünde, kolları çıplak, oturarak, "beni kendine elçi yap," demişti. Mirabu'nun son günah çıkartıcısı, Che'in ilk sırdaşı olmuştu. Kendisinin büyük bir ozan olduğunu ve 3 imparatorluk devresi için bir triloji yazdığını söylerdi. Birinci perde, Bonaparte İmparatorluğu. İkinci perde, Bourbon Hanedanı. Üçüncü perde, Orléans Hanedanı. Bütün bunları sarayından yönetmiş ve bu sarayına sinekleri ağına çeken ve tutsak eden bir örümcek gibi kahramanları, düşünürleri, büyük adamları, fatihleri, kralları, prensleri, imparatorları, Bonaparte'ı, Siyesi, Madame de Staël'i, Chateaubriand'ı, Benjamin Constant'ı, Rus çarı Alexander'ı, Prusya kralı William'i, Avusturya imparatoru François'ı, 18. Louis'i, Louis Philippe'i, bu son 40 yılın siyasi ve edebi hayatında vızıldayan bütün bu yaldızlı ve parlak sinekleri çekmiş ve kendine bağlamıştı. Bütün bu göz kamaştırıcı sürü, bu adamın derin bakışlarının etkisine kapılarak, sütun teknesinin üzerinde Taligon Köşkü yazılı bu karanlık kapıdan birer birer geçmişlerdi. İşte evvelsi gün, 17 Mayıs 1838'de bu adam öldü. Doktorlar gelip ölüyü mumyaladılar. Bunun için eski Mısırlılar gibi karın boşluğundan bağırsaklarını ve kafa boşluğundan beynini çıkardılar. Bunu yaptıktan ve Prens Taligon'u bir mumya haline getirip mumyayı beyaz atlas kaplı bir tabuta yerleştirdikten sonra çekilip gittiler. Ve çıkardıkları beyni bunca şeyler düşünmüş, bunca insanları esindirmiş, bunca yapılar yükseltmiş, iki devrim yönetmiş, 20 kralı aldatmış ve dünyaya boyun eğdirmiş olan o beyni bir masanın üzerinde bırakıp gittiler. Doktorlar gittikten sonra bir uşak odaya girdi ve bıraktıkları şeyi gördü. Bakın hele, bunu unutmuşlar. Acaba ne yapsam? Diye düşündü. Birden sokakta bir lağım bulunduğunu hatırladı. Ve gidip beyni o lağımın içine attı. Finis rerum. İşlerin sonu. Son.